voi înălța. Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Gura mea să vestească lauda Domnului, orice făptură să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Gura mea să vestească lauda Domnului, și orice făptură să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci.